Jaltland, Orkney och Danelagen. Historien om den misslyckade kolonisationen av Vinland har lyfts fram eftersom den är ett ovanligt konkret exempel på vilka krafter som styrde vikingarnas försök att lägga under sig nytt land. Den är också ett bra exempel på vilka problem nordborna tvingades konfrontera. Vad var det för människor som sökte sig till fjärran västern i början av 1000-talet? Inte plundrare, inte krigare, inte missionärer. Några var intresserade av köpenskap, men de allra flesta var vanliga bönder. Gudrid och Thorfinn tog med sig boskap. Det är så vi bör betrakta vikingakolonisatören, som en nyodlare och boskapsuppfödare. En levande exponent för den jordhunger som växte sig allt starkare i övergången från tidig medeltid till högmedeltid. Vikingakolonisatören skilde sig i grund och botten inte särskilt mycket från de bönder och godsägare som på 1000-talet tog initiativ till att röja skogar och odla upp nya marker på den europeiska kontinenten. Att nordbor slog sig ner på Färöarna, Shetlandsöarna, Orkneyöarna, Island och Grönland berodde på att de ville ha ny mark att breda ut sig på. Andra kolonisatörer var köpmän och hantverkare som profiterade på folkökningen och den växande rikedomen genom att etablera sig i de nya centralorterna och förmedla varor. Samma typ av människor rörde sig över hela Europa av samma skäl. Den nordiska kolonisationen i västerled inleddes troligen på 700-talet, i första hand i riktning mot Shetlandsöarna, av norrmännen kallade Jaltland och Orkneyöarna. Från och med 790-talet bereddes vägen för kolonisation på de stora brittiska öarna, i och med att danska och norska plundrare återvände med nyheter om hur rikt landet var och om hur lätt det var att nedkämpa lokalt motstånd och grunda baser. Det var så Dublin växte fram på 840-talet. Under 800-talets andra hälft flyttade många danskar och norrmän till Danelagen i England, där de på kort tid etablerade sig som en manstark bondebefolkning. På Orkneyöarna växte ett expansivt skandinaviskt herravälde fram, vilket på 1000-talet utsträckte sig norrut till Shetland och söderut till halvön Caithness, vikingarnas Katanäs, och längs den skotska kusten. Den mest ryktbara av dessa kolonisationsvågor till brittiska öarna var den som riktades mot England. Hur många nordbor som verkligen flyttade till Danelagen har varit föremål för en omfattande debatt. Generellt sett har språkforskare som utgått från nordiska lånord i engelska språket, till exempel window av det nordiska vindöga, och från de många nordiska ortnamnen, i synnerhet namn som slutar på by, varit villiga att tro på en ganska stor invandring, medan engelska historiker har argumenterat emot. Sidan 163. Ett av motsidans argument har varit att de vikingatida arméer som drog fram i England i mitten av 800-talet sannolikt var betydligt mindre än de framstår som i krönikorna. Förmodligen rörde sig om hundratals vikingar, inte tusentals. Arméernas närvaro kan inte ha legat till grund för någon större kolonisation. Att det likväl vimlar av skandinaviska ortnamn i norra och östra England beror, menar dessa historiker, snarare på att nordborna introducerade ett ortnamnsmode än på att de verkligen bredde ut sig demografiskt. Under de senaste decennierna har dock allt fler historiker kommit att dela språkforskarnas åsikt. En vanlig gissning är att den verkligt stora bondinvandringen lät vänta på sig till tiden efter vikingarméernas krigs- och plundringståg, åren 865-878. Först kom krigarna, sedan bönderna. Ett av de tyngsta argumenten är att de normander som erövrade England efter slaget vid Hastings 1066 var relativt få, några tusen, och därför inte förmådde påverka ortsnamnsfloran nämnvärt. Om vikingarna också varit fåtaliga skulle resultatet ha blivit likartat. En jämförelse med andra delar av nuvarande Storbritannien är också på sin plats. I nordöstra Caithness, som under vikingatiden dominerades av den nordiske jarlen av Orkney, finns det ovanligt gott om skandinaviska ortnamn. Detsamma gäller Hebriderna och det sydwalesiska kustlandet. Bortom dessa nordiska zoner är spåren av skandinaviskt ortnamnsinflytande betydligt färre, inte sällan obefintliga. Om vi vänder blicken mot materiell kultur är det svårt att finna källor till storleken och karaktären på den nordiska kolonisationen i Danelagen, liksom i de delar av Skottland, Irland och Wales som mottog skandinaviska bosättare. Nordborna är hopplöst svåra att identifiera så länge de håller till på landsbygden, där en majoritet av dem befann sig. Immigranterna assimilerades med den omgivande bondebefolkningen. Arkeologer kan sällan avgöra vad som är rester efter ett skandinaviskt, anglosaxiskt, iriskt eller piktiskt hus. Endast om vi tack vare yttre omständigheter vet att det rör sig om en vikingatida kolonisation kan vi vara säkra på att vi har att göra med stormän från Norden. Ett exempel på detta är Jarlshof, ett ruinkomplex på Shetlands sydligaste udde. Namnet Jarlshof hittades på av Sir Walter Scott i början av 1800-talet. Platsen var bebodd redan före vikingarnas ankomst, men i början av 800-talet övertog nordborna gårdskomplexet från de tidigare ägarna och byggde ut det med ett 32 meter långt stenhus med två rum. Sidan 164. I ena utrymmet, som bland annat fungerade som kök, fanns en eldstad. Därefter gjordes ytterligare tillbyggnader av uthus ända tills ägarna på 1000-talet tyckte att det var dags att ersätta stenhuset med ett helt nytt. Jarlshof var bebott ännu på 1600-talet. Liknande historier kan berättas om mängder av gårdar på öarna och på det skotska fastlandet. Nordborna tog över existerande strukturer och byggde hus på samma plats i århundraden. De mest iögonfallande lämningarna efter kolonisationen i Danelagen utgörs av stenskulpturer på kors och gravstenar med karakteristiska motiv, såväl ornament som avbildningar av krigare, vilka saknas i äldre anglosaxisk konst. Ett av de mest berömda monumenten är det höga Gosforth-korset i norra England, se sidan 146, daterat till början av 900-talet, på vilket kristna och hedniska motiv, bland annat Fenrisulven och Midgårdsormen, trängs med varandra. I dessa skulpturer ser vi hur världsliga och kyrkliga herremän har anammat vikingarnas smak och gjort den till sin. Ibland får vi ännu mer information av konstverken. På 900-talet började kolonisatörer, eller ättlingar till kolonisatörer, resa skulpterade kors på den stora ön Isle of Man i Irländska sjön, vilka de dekorerade med runinskrifter. I och med detta behöver vi inte tvivla. Här har stora delar av befolkningen under några sekler, åtminstone till 1300-talet, talat ett nordiskt språk. Shetlandsöarnas invånare hade länge ett eget nordiskt tungomål, norn, närmast besläktat med färöiska, som dog ut så sent som på 1700-talet. På det konstnärliga och språkliga området är alltså skandinavernas inflytande enklare att påvisa än inom jordbruk och vardagshantverk. Dessutom är det påfallande lätt att se hur det nordiska maktövertagandet och den nordiska kolonisationen ledde till ett uppsving för de brittiska öarnas städer. I York, det nordiska Jorvik, blomstrade vikingarnas och anglosaxarnas kommers vid floden Ouse. Utanför murarna till den gamla romerska ruinstaden Eburacum. Marknadsplatsen utvecklades till en folkrik stad. De skandinaviska immigranterna kristnades och började begrava sina döda i enlighet med den nya lärans påbud. Men när de förfärdigade gravstenar föredrog de motiv från det gamla hemlandet. York blev ett kungasäte som attraherade silverhungriga krigare. Detsamma hände i Dublin, vars nordiska kungar upplevde en storhetstid under 900-talets första hälft, då de tidvis även hade makten i York. Sidan 165. Liknande urbaniseringsprocesser, fast i mindre skala, ägde rum på orter som Stamford och Lincoln. Vikingarna utnyttjade städerna som befästa knutpunkter för väpnade styrkor och skepp, och befolkningen i städerna drog till sig köpmän och hantverkare på jakt efter kunder. Framgång födde framgång. På 910- och 920-talen bosatte sig också många nordbor, främst krigare och bönder från Danmark, i den del av norra Frankrike som hädanefter skulle benämnas Normandie. Nordborna skapade ett hertigdöme som på 1000-talet utgjorde bas för erövring av England och Syditalien. Men kolonisationen är svår att belägga arkeologiskt. Allt tyder på att vikingarna i Rouen med omnejd snabbt anammade lokala sedvanor, började gå i kyrkan och övergick till att tala franska. Om vi utgår från vittnesmål i form av lånord, personnamn och ortnamn, förefaller de skandinaviska kolonisatörerna ha varit ganska få, men de hade makt.